Açık Radyo. Bir arada. Bir arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Merhaba herkes. Bir arada programında Fuat Keyman'la beraberiz. Hoş geldin Fuat. Hoş bulduk. Evet, devam ediyoruz. Bu tartışmalar da alabildiğine yoğun bir şekilde, bir yandan başkanlık sistemiyle anayasanın, bir yandan da barış görüşmeleri İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılması, yürütülmesi, BDP'li milletvekillerinden bazılarıyla da devam edecek. Hatta farklı da şeyler de konuşuluyor. Telekonferans, evet, yöntemiyle. Doğrusu Koster bozulup düzelmesinden daha ileri bir aşama olduğu söylenebilir. Yani telekonferans yöntemiyle görüşmenin. Hem o hem de tam basına da sızmayan görüşmelerin olduğu da duyum halinde gelebiliyor. Başbakanın ve başbakanlığı baş danışmanlarından Aldoğan'ın söylediklerine kulak verirsek sanki süreç bayağı ciddi işliyor. Yani onlar sürecin bundan önceki demokratik açılım ve habur sürecinden farklı olarak ciddi ve kademe kademe ilerlediğini ortaya koyuyorlar. Benim de görüşüme göre bir ciddiyet var. Zaten ciddiyetin olduğunu da bence üç yönlü de görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi işte bu hafta olan, geçtiğimiz günlerde Hatay Reyhanlı'daki bomba ve saldırı. Şimdi buna baktığımız zaman Paris saldırısı, arkasından Ankara'da Amerikan Büyükelçiliğine saldırı, arkasından bu olunca bunlar bağlantılı ve genelde, evet, yorumlar bu üçünün bağlantı noktasının bir taraftan İmralı süreci, bir taraftan da Suriye sorunu olduğunu, ben de bunu katılıyorum, olduğunu ortaya koyuyor. Ve doğrusu insan normal olarak düşünmemek, evet, tabii, sağduyulu bir düşünce hemen akla getiriyor doğru mu değil mi bilmiyorum ama bu, evet, şekilde tabii insan yani düşünebiliyor. Türkiye'ye karşı yapılan bir şey o, hamle. Yani bu da ne demektir? Hani PKK'nın silah bırakması, barış sürecinin aralanması, kapının aralanması ve yeni anayasa orada giriyor. İkincisi tabii yargı bağlamında şunu da söyleyebiliyoruz. Dördüncü paket geldi. Dördüncü paketle birlikte yargı alanında da reform süreci devam ediyor. Tabii bu reform süreci de iki boyutlu. Bir tanesi uzun tutukluk süreleri gibi olumsuz sorunların ortadan kaldırılması ama yavaş yavaş da Türkiye'nin bu başbakanın istediği başkanlık sisteminin altyapısını doldurması oluyor. O yüzden de yani ikinci boyut olarak yani bu İmralı sürecinin ciddi gitmesinin göstergesi olarak bu yargı reformunu gösterebiliriz. Tabii üçüncüsü de başbakanın bu algı yönetimi olarak benim gördüğüm bu, hatırlarsan geçen hafta sonu kalp ameliyatı geçiren bir balyoz dan hükmü giymiş bir generali, Saygun'u şey yapması, hastanede ziyaret etmesi, bunun yanı sıra İlker Başbuğ'un tutukluk süreleriyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar, bu da gösteriyor ki esasında hafif hafif Sayın Başbakan da hem bu yargı alanında bir mesaj veriyor hem de benim okumama göre bir Cumhurbaşkanlığı, başkanlık temelinde ki Cumhur'un başkanı olacağı için bu tür sorunlara da daha kapsayıcı olan bir cumhurbaşkanının sinyallerini de galiba veriyor. Yani bu baktığı zaman bir tarafta İmralı süreci gidiyor ama ben öbür tarafta bunlara da önem veriyorum. Yani hem Türkiye'nin farklı kutuplaşması olsun, kutuplaşmanın farklı alanları olsun. Ya da taraflar olsun. Oraya böyle bir dengeleme gibi bir şey var. Yani bir taraftan çok ciddi bir İmralı süreci. Öbür taraftan da hem tutukluk süreleriyle ilgili, askerle ilgili yani o kutubun öbür tarafının kaygılarını biraz yanıt verecek bir şey de içinde değil mi? Bir hareket tarzı içinde. Böyle hatta geçenlerde taraf gazetesi aradaki buzlar eriyor diye başlıkla vermişti tabii, bu haberi. Tabii. Ben de yani kutup buzsa mı bahsediyor diye başladım. Evet. Yani buzların erimesi orada tabii kötü bizim için iklim değişikliği temelinde. Fakat kutuplar arası buzlar erirse o zaman algı yönetimi temelinde baktığımız zaman da başbakanın hani tüm Türkiye'ye seslenen hani farklı sorunları el atan bir havayı ortaya koyduğunu da gösteriyor. Tüm bunlar esasında tabii ki bu İmralı sürecinin, barış sürecinin ciddiyetini koruyor. Ortaya koyuyor. Evet. İşte orada tabii bizim bu programda da tartışmak istediğimiz barışın gelmesinin bu yeni anayasaya yansıması ne olacak? Nasıl bir yeni anayasa olacak? Yani daha evvelden hatırlarsan Ergenekon ve Balyoz davalarını konuşurken ve Türkiye'nin vesayet sisteminden çıkmasını konuşurken şunu tartışıyorduk. Yani sivilleşme, asker-sivil ilişkilerinde gücün sivile kayması, bunlar hepsi çok güzel ve çok önemli. Ama demokrasi değil. O yüzden hani sivilleşme ile demokratikleşme arasında bir birebir ilişki yok. Önemli olan Türkiye'nin sivilleşmeden demokratikleşmeye geçmesi. Şimdi bugün de esasında aynı şeyi biraz Kürt sorununda da tartışıyoruz. Yani Kürt sorununda silahların bırakılması önemli. Ama silahın bırakılması, barış kapısının aralanması birebir demokratikleşme, demokratik bir yapıya Türkiye'nin kavuşması anlamına gelmiyor. Çünkü Kürt sorununu da çözmüş olmuyor. Evet yani esasında çözebilse bile mesela tabii BDP tam fikirdi işte biraz sonra bağlanacağımız Ayhan Bilgen'den de bu konularda biraz fikir alabiliriz. Bence BDP'nin bir yüzü de hani başkanlık sistemine evet diyebilecek. Yani hani Kürt PKK silah bıraksın, Kürt sorununa çözüme doğru kayılsın. Fakat başkanlık sistemi de olabilir gibi. Yani burada da esasında yani silahların bırakılması çok önemli. Fakat silahların bırakılması tam anlamıyla demokrasi değil. O yüzden orada da bir boşluk var. Yani onu iyi tartışmak lazım. Silahların bırakılmasından demokrasiye Türkiye nasıl geçecek? Yani Kürt sorununa demokrasi temelinde çözüm bulmak başkanlıkla mı olur yoksa var olan yapıları demokratikleşmeyle olur? İşte bu sivilleşme, demokratikleşme, silah bırakma, demokratikleşme tüm bunlarda bir Türkiye'nin esasında hem içinden geçtiği sürecin çok önemli olduğunu gösteriyor. Ama öbür taraftan da tabii daha programlarda mesela senin çok ilgi konu olan bu iklim, ekonomi, enerji ilişkileri, ekonomi, iklim enerjisini de konuşacağız. Yani demokratikleşme esasında Türkiye'nin temel sorunu. Oraya doğru hamleler yapıyoruz ama o hamleler direkt demokrasi mi anlamına geliyor yoksa demokratikleşme için başka hamlelere gerek mi var? Örneğin işte AK Parti biraz hani bu sorunu çözelim, başkanlık gelsin, Türkiye demokratikleşecek gibi bir hava var. Halbuki bize de şey havası var yani. Tersi kaygılar da. Kaygılar da var. O yüzden yani böyle ilginç bir dönemde eşikte Türkiye ve o eşiğin de bence temel referansı. Tabii içinin doldurulması çok önemli ama demokratikleşme ve demokrasinin güçlenmesi. Evet, Türkiye her zaman hep böyle bir kavşak gibi yerlerde dolaşan bir şeydi ama dediğine ben de katılıyorum senin. Belki de uzun zamandır ilk defa bu kadar ciddi bir kavşakta. Evet. Yani bu her açıdan hissediliyor işte gerek Kürt meselesinde olsun. Gerekse de bu demokratikleşme ve diğer konularda çok önemli bir mesele. Tabii, yani. Çok çok önemli. Yani Türkiye'nin bu kavşağı nasıl açacağı. Bir de tabii bu terör saldırısı gösterdi ki yani Türkiye bunu aşabilir mi de bence esasında tam anayasayla ilgili değil ama yani AK Parti çok büyük oynuyor. Yani bir tarafta yeni anayasa, bir tarafta başkanlık sistemi, bir tarafta PKK'nın silah bırakılması, bir tarafta Suriye, değil mi? Bir tarafta yani o Arap Baharı. Yani bu kadar bir tarafta işte bu başbakanın tüm bu gezilerin ortak noktası olan ekonomiyi güçlü kılmak, yani bu ekonomik krizden çok fazla zarar görmemek falan gibi. Ya bu kadar ulusal, yerel, küresel, bölgesel boyutlarda çok ciddi süreçleri, çok ciddi değişimleri Türkiye eş zamanlı yapabilir mi? O da bir soru. Yani acaba Türkiye öncelikler de yapsa mı? Yani bu kadar fazla belki de Suriye'ye angaje olmak o anlamda doğru olmayabilir. Yani hem başkanlık sistemi, değil mi? Yani hem PKK'nın silah bırakması hem de Suriye ve Arap Baharı olunca biraz Türkiye'yi, benim korkum, bugün de gördüğümüz gibi kırılgan hale getiriyor. Yani bir tarafta çok güzel gelişmeler var, öbür tarafta kırılganlıklar var ve o kırılganlıklarda da oynayan işte bu saldırılar var. Evet, bir de o kırılganlığı büsbütün çok ciddi bir fay hattı gibi düşünmemize yol açabilecek bir unsur da senin demin değindiğin işte bütün bu doğal kaynakların, evet, doğanın, evet, tamamen bağırsaklarının sökülüp, evet, çıkartılması, ne pahasına olursa, evet, olsun kalkınma uğruna, evet, deyip, evet, öyle de o da, evet, bir başka kırılganlık, tabii, tabii, noktası getiriyor. Onları da çok ertelemek, yani bütün bu olaylar çok büyüktür, bunlar esas sorunlardır, sonra ona bakarız gibi şey olunca da bu sefer de doğa affetmiyor, evet, gibi oluyor ve tamiri imkansız, tabii, bir şey. Tabii, yani büyük oynadığınız zaman bence örneğin Obama'nın Milliyet Gazetesi'ne vermiş olduğu röportajı okursanız esasında yani dünyanın hegemonunun bile kendisine öncüler gördüğünü görebilirsiniz. Yani Türkiye'nin de biraz bence bu süreçte öncüllerini iyi görmesi lazım. Yani demokrasiden, doğayla ilişkiden, adaletten sapmadan bir de kapasitesini bilerek. Yani bugün mesela Suriye konusunda çok tek bırakılmış bir Türkiye gibi bir şey oluyor. Yani bir taraftan Türkiye çok insani, çok doğru bir şey yapıyor ama işte bu Suriye'den gelen kişilerin sayısı 250 küsur binlere gelmiş oluyor. Günde 5000 kişi. Evet, evet. Artık yani tahammülü, evet, her, evet, ülkenin, evet, ve her Suriye başta olmak, evet, üzere her ülkenin, evet, tahammülünü, evet, aşacak. Bir de bunu yaparken yani rejim gibi değişikliği üzerine, yani Esad sürekli gitsin deyince Amerika bile yani bunu nasıl gitsin gibi oluyor. O yüzden de bence yani bu anayasadaki başkanlık tartışmasıyla bunlar da yöntem olarak benzerlik gösteriyor. Yani bizim ülkemizde sorunlarımız ve sorunlarımızın öncelikleri ne? Burada daha doğru okumalı, daha doğru tavır almalıyız. Yani o anlamda yani hem şu anda mesela tartışıyoruz, başkanlık sistemi biraz bence çok enjekte edilmiş. Yani esas sorunumuz demokrasi ve demokrasiyi güçlendirmekken birdenbire sistem tartışması yapınca kırılganlık oluyor. Esas sorun iyi yönetimken birdenbire işte bu doğayı, çevreyi ve diğer alanları ikinci plana atıp tamamıyla, evet, kalkınma üzerine bir havaya girdiğiniz zaman kırılganlık oluyor. Mesela bu kırılganlığın bir tanesini de hatırlarsınız, siz programlarınıza yaptınız. Samsun'da yaşadık yani. Değil mi? Yani orada TOKİ evlerinde suyun basmalarıyla, evet, kaymalarıyla falan. O yüzden yani doğaya, olaylara terör demiyoruz ama yani bu kırılgan olduğu zaman o kırılgana bazıları sen hata yaptığın için giriyor doğa gibi. Bazıları da işte o kırılganlıkları kendisi, kendi çıkarı için bir müdahalede kullanıyor. Evet. O da işte bu Reyhanlı'daki büyük bomba oluyor yahut da Paris'teki öldürmeler oluyor yahut da canlı bombanın kendisini Ankara'da uçurması oluyor. Yani 6 haftada 3 tane büyük terör olayını Türkiye'de yaşadığımızı unutmayalım. Yani bu böyle tek tek münferit de değil. Yani o yüzden de hakikaten ne kadar önemli bir eşikte olduğumuzu ve bu eşikte öncüllerin, ilkelerin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor olaylar bize. Evet, çok yani hakikaten dar bir boğazdan da geçtiği gibi bir, evet, şeyi de açıkça görebiliyor özellikle bu terör olaylarının üzerinde, evet. Evet, yani şey olarak şimdi burada bir de bu hafta CHP kurulunda da Deniz Baykal'ın konuşması vardı. Yani burada bir de bu anayasa olayında hep biz tabii AK Parti ve başkanlık referansı konuşuyoruz ama yani biraz muhalefeti de konuşmakta yarar var. Çünkü yani bu başkanlık sisteminde sadece kamusal alandan sadece sivil toplum olarak karşı çıkmak ama karşı çıkarken yani demokrasiyi güçlendirmek yeterli olmuyor. Esas aktörler burada siyasi partiler. Yani siyasi partilerden de ben baktığım zaman Özellikle bu konuda yani hem İmralı süreci olsun hem yeni anayasa olsun en önemli aktörlerden bir tanesi CHP. Yani CHP'nin de bu kendi içinde kırılmaları da hiç bence faydalı değil. Yani bir taraftan hala birlikteyiz deniyor ama öbür taraftan parti içi çok büyük kırılmalar yaşıyor. İşte bu yenilikçiler, ulusalcılar hala... Irkçılar. Evet yani hala... İşte bu bence artık bugünün dünyasında işte yabancı düşmanlığı diyoruz, Avrupa'da aşırı sağ diyoruz, kültürel ırkçılık diyoruz. Yani bu tür böyle ulus millet kavramlarıyla gitmek de çok doğru değil. Yani burada da tabii biraz şeyi eleştiri yahut da çağrı alanını biraz muhalefete doğru kaydırmak da önemli bence. Yani orada da esasında biz benim hiçbir zaman işte anlamadığım ve sola ve sosyal demokrasiye ilgimin artması neden olan ya yani bu kadar tek partiye bırakılmış bir Türkiye'de çok şey değil. Yani AK Parti bu anlamda yani niye başkanlığa geçiyorsunuz diye bir soru sormak yahut da eleştirmek haklı olmakla birlikte. Yani değil mi bizden önce muhalefetin de burada yeni anayasasını bugünün ve yarının koşullarına göre koyması gerekiyor. Yani o anlamda da biraz evet. bunu şey yapmak lazım. Mesela yani bu son İmralı sürecinde de en bir taraftan işte bir CHP'nin şeyi var, desteği var çok olumlu. Ama öbür taraftan da birdenbire CHP'yi de esaslı içten yani bir bütün şeyleri bozdu yani dengeleri ve bir kavga iç kavgaya gitti. Yani Türkiye yani belki AK Parti yani bu kadar büyük oynamak yani aynı anda başkanlık, Suriye... ekonomi yani bunu bu kadar büyük oynamak temelinde eleştirirken yani CHP'yi de bu kadar küçük ve kendi parti içi bu kadar yani önemli eşikte olan bir Türkiye'de kendi parti içi kavgalarına da girmemesi lazım. Evet, yani AK Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük handikaplarından biri de böyle evet, yani sağlam omurgalı bir muhalefete sahip olmaması. Evet, o da çok zora sokuyor yani. Ya BDP de öyle. Yani İsmail Beşikçi'nin bir şeyini okudum ben, mülakatını okudum. O mesela çok haklı olarak yani BDP'nin çok aktif rol olduğunu olması gerektiğini söylüyor. Bence diyorum yani bu burada esasında yani evet hükümet İmralı ve Abdullah Öcalan'la konuşuyor ama ya yani BDP'nin aktif rol olması çok önemli. Fakat mesela orada da nasıl bir aktif rol sorusunu sorduğumuz zaman ya yani BDP'nin içinde de kafaların karışık olduğunu görüyoruz. Ya yani bazılarından yani başkanlık sistemi çok da önemli olmayabilir gibi sinyaller çıkarken bazılarından hani demokrasi temelinde bir şey çıkıyor. Yani mesela İsmail Beşikçi Bey burada hani BDP deyince onun kafasında bir sinsile var. Fakat o demokrasi, birlikte yaşama, yani bu sorunun çözülmesi, haklar, özgürlükler o tam böyle BDP'nin içine girince biraz orada da bir kafa karışıklığı gözüküyor. Yani benim onlarla yaptığım görüşmelerde ve okumalarımızdan da çıkıyor ki bazıları şey söyleyebiliyorlar. Yani hani bu üç tane ana hat olan ana dilde eğitim, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, eşit vatandaşlık olunca yani başkanlık sistemi de olabilir gibi bir pozisyonda. Değil mi? Yani dün de vardı zaten işte yerel bölgesel düzeyde başkanlık sisteminde küçük başkanlık sistemi olarak niteliyorlardı. Evet, şimdi BDP meselesinin bu durumunu da konuşacağız tabii ama tekrar istersen Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhalefetin ağırlıklı ana muhalefet kanadı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görüş ayrılıkları ve muhalefet edememe durumu üzerinde de biraz daha duralım bu evet. anayasa süreci zaten için. Belki gelecek haftaki programda Ayhan Bilgen'le bizim komisyon üyemiz onunla da konuşurken BDP daha uzun konuşuruz. Fakat burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönersek esasında ilginç bir şekilde ben Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla da konuştuğum zaman milletvekilleriyle yahut da parti yöneticileriyle hatta Kemal Bey'le de iki tane okazyonda konuşurken bunu da söyledim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı ile eleştirileri Türkiye'de etkili oluyor. Yani yargı üzerine konuştuğu zaman ve genel anlamda uzun tutukluk süreleri olsun, yargı, özel yetkili mahkemelerin sorunu olsun. Yani bunu belli insanlara, belli kişilere referansı değil de genel ilke temelinde konuştuğu zaman etkili oluyor. Niye etkili oluyor? Hakikaten de burada yani KCK'dan tutun diğer alanlara kadar Türkiye'de bu tutukluk süresi ve özel yetkili mahkemeler reel bir sorun. Yani insanlar bundan acı çekiyorlar. Yani bir haksızlık oluyor, bir adaletsizlik oluyor. O yüzden de topluma dokunabiliyor. Yani ben de diyorum ki yani bu yargıyı demokrasiyle birleştirdiğiniz zaman, yargıyla demokrasi, yargıyla diğer alanları birleştirdiğiniz zaman, hatta daha somut örneklerde mesela bazı Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların çevreyle ilgili çabaları bir şey gösteriyor. Bazı arkadaşların vegan dediğimiz bu vejeteryan yahut da mesela hapishanelerde vegan olanların, vejeteryan olanların sorunlarıyla ilgili. Şimdi bunların hepsi ufak olabilir, büyük olabilir ama bir ortak noktası var. Yani bir insana dokunuyor. Esasında anayasadan da konuşurken, muhalefetten, siyasetten de konuşurken konuştuğumuz şeyin geçerli olabilmesi için insana dokunması lazım. Yani orada insanın evet bu doğru, bu böyle oluyor demesi lazım. Böyle baktığımız zaman insan temelinde yani bu ulusalcılık, yenilikçilik tartışması bence çok lüzumsuz bir tartışma. Anakronik ve yani bazı getirilen de öneriler, yani o ulustur, o millettir, o daha önemlidir, o daha az önemlidir, o kimliği bana söyletemezsiniz falan. Yani bunlar sosyolojik olarak da yani bugünün Türkiye'sinde yani 21, ben o yüzden de yani 21-24 anayasalarını örnek veriyorum. Yani o dönem Türkiye'sini düşünelim, o dönemki evet. Şey yani o zamanlar böyle vatandaşlıklar falan, Türkiye'likler konuşulurken yani bugün bu kadar senin anakronik olarak dediğin yani bu geriye dönük bir şekilde Türkiye'yi yani konuşmak, Türkiye'nin sorunlarına yanıt bulmak da bir acayip. Yani şeyi anlayabiliyorum mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ni. O zaten yani bizim gençliğimizde de bugünde de yani belli bir hatta olan ve o hatta siyaset yapan ve o hattı da tutmak isteyen bir parti. Ona da biz Türk Milliyetçiliği diyoruz. O anlamda daha da tutarlı. Evet, yani ondan bir kaymışlığı yok. Hatta da yani kitle partisi olamıyor tabii. Yani işte o yüzden de hani oyları da artmıyor. Fakat şeyi görebiliyorsunuz. Yani onun hitap ettiği bir kesim var. Fakat AK Parti deneyimine baktığımız zaman yani başa geçmek, güçlü olmak için sizin kitle partiniz olması lazım. Kitle parti olmanız için de Türkiye'nin sosyolojisini tanımanız lazım. Yani o anlamda Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir tercih yapmak durumda. Yani ya MHP gibi daha ideolojik, daha belli bir pay hattına oturmuş bir parti olacak. Yani o kitle partisi olma, o geçmişi, o daha yani büyük oyları, hep herkesin konuştuğu hani aman acaba yani iktidara gelebilir miyiz, %40 alabilir miyiz falan gibi. Fakat eğer oraya oynuyor ise, ki oraya oynadığını söylüyorlar. O zaman hani Türkiye'nin sosyolojik gerçekleri temelinde düşünmek durumunda. O sosyolojik gerçekleri de esasında nedir? Yani bu anakroni değildir, geçmiş değildir. Yani bugün ve yarındır. O yüzden de tabii ki geçmişten ders alınacaktır. Tabii ki geçmişle yüzlenecektir ama yani siz bugün artık bizim bu anayasa çalışmalarında yani kimliklerle konuştuğumuz zaman, sivil toplumla konuştuğumuz zaman artık yani mesela hani Çingene olarak değil Roma olarak değil mi konuşuyoruz? Yani bir vicdani red konuşuyoruz. Yani size bir anekdot anlatayım esasında. Bir kimliklerle ve işte sivil toplumla birlikte anayasa çalışması yaparken herkes öteki olarak konuşuyor. İşte yani Kürt arkadaşlarımız biz ötekileştirdik diyor. Aleviler biz ötekileştirildik diyor. Roma biz daha da ötekileştirildik diyor. Çerkez bir arkadaş, Kafkas Derneği Başkanı çok güzel bir şey söyledi. Ya dedi, yani ötekileştirilmek de o kadar kötü değil. Yani ötekileştirildiğiniz için siz bak bugün haklardan ve hak taleplerinde bulunuyorsunuz. Biz de ötekileştirilmediğimiz için daha da kötü durumdayız. Çok yani, doğru aslında. Evet yani, evet yani o şeyi mesela çok bugünün... Yani asimilasyon böyle bir şey işte. Evet, yani hem bugünün çoğulculuğunu hem bu işte o politikaları... Yani hem de yani bu artık anakronik olmanın mümkün olmadığı bir Türkiye'de yaşadığımızı gösteriyor. Yani ötekileştirilmenin bile hani hak olabileceği bir talepte gelebiliyor yani birisine. Hakikaten de ben herkes dinledi ve hakikaten de adam haklı yani. O yüzden de onu bir ön plana çıkardık ve benim de çok hoşuma gidiyor. Yani bir anayasa çalışması yapıyoruz. Ya anayasa çalışmasında yani Roma var, Çerkezler var, Kürtler var, Aleviler var, kadınlar var, başörtülüler var, vicdani retçiler var. Vicdani retçiler içinde değişik gruplar var, Ermeniler var, Yahudiler var, Rumlar var, o gazeteler Agos var. Yani bu böyle bir Türkiye'de artık muhalefet partisinin, yani ben ana muhalefet partisi diyeceğim bir partinin bu sosyolojiyi, değil mi? Bu görmesi lazım. Yani orada hala yani ben şeyim yani ulusum, siz bunlar hepsiniz milletsiniz falan. Bu hakim millet. Bu olmaz yani işte o yüzden de yani burada artık bazen kızıyor tabii Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar ama yani onlara bu eleştiriyi yapmamız gerekiyor. Yani artık burada siz eğer anakroni yerini alıyorsanız o zaman biraz MHP'lileşme gibi oluyor ama MHP gerçek bir parti. Yani Türkiye'nin fay hatlarında bütün bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sürece baktığımız zaman Türkiye'nin Murat Güvençler'in çok güzel bir çalışması vardır. Türkiye'nin siyasi seçimler coğrafyası, haritası diye her zaman bir böyle derin bir MHP kanadı var. O yüzden de MHP hiçbir zaman yok olmaz. Yani hiçbir toplumda da esaslı o görüşler yok olmaz. Yani modernitenin, o çoğulculuğun bir şeyi de değil mi? Yani milliyetçiliktir. O önemli olan sizin onu nasıl yönettiğinizdir. Onu nasıl, yani toplumun demokratik yönetiminin nasıl olduğudur. Şimdi öyle olunca da şimdi öyle bir şeye gidiyoruz. Yani bir böyle çok büyüyen ve egemen olmuş, başkanlık isteyen bir AK Parti. Öbür tarafta kendisini koruyan bir MHP. Bir taraftan da yani hem Kürt sorunu bağlamında çok kritik olmuş ama o bölgeye de hapsolmuş bir BDP var. Onu da bazen haklı olarak etnik milliyetçilik mesela Sırrısakık'ın da yani açıklaması öyleydi. Evet, aynen, evet. Ama yani şimdi burada tabii o denge, siyasi denge dediğimiz zaman ve bir yeni anayasa dediğimiz zaman mecburen bize de Cumhuriyet Halk Partisi önemli oluyor. Çünkü o kitle partisi olarak, değil mi, alternatif olarak, ana muhalefet olarak hareket etmek durumunda. Bence yani bu kadar güçlü partinin karşısında kendi iç kavgalarına bürünmüş ki yani anayasa sürecinde bir partinin olması da biraz şanssızlık. O yüzden de inşallah evet, yani onlar da kendi şeyde olamıyor tabii. Yani hem sıkı böyle faşizme de yakın, neredeyse ırkçılığa da çanak tutan bir milliyetçiliğe savunup bir kanadıyla, hem de kitle partisi olmak, bir yandan da sosyal demokrat ve diğer sol tırnak içinde iddialarda hepsini birden olmak, yani hem pastayı yemek hem de pastaya yani sahip olmak. Yani şunu da söyleyelim esasında, yani bazen şöyle deniyor, yani bunu ırkçı demeyin, yani kültürel ırkçı demeyin ama yani Bildur Ayman Güler'in söylediklerini karşılaştırdığımız zaman ben sadece şunu söyleyebilirim. Yani Avrupa'da aşırı sağ partilerin söylemlerine bakalım. O söylemlerle, yani Atatürk'ün mesela 21'lerde 24'lerde o birinci mecliste yapılan konuşmalara bakalım. Bir de bu aşırı sağ, Avrupa'daki aşırı sağ kültürel ırkçı, ki onlara haklı olarak kimse de yadırgamıyor, kültürel ırkçı diyorlar. Yani aşırı sağ partilerin ve liderlerin söylemlerine bakalım, hangisine daha yakın oluyor? Bence evet, maalesef yani ona daha, yani yeni bu Avrupa'daki aşırı sağ söyleme daha ırkçı, bir daha yakın bir söylem orada var. Kesinlikle evet. Halk Partisi'nin işi bu açıdan zor. Zor. Değişikliğe ihtiyaç var. Evet, bu programı burada bitirelim. Süreyi bitirdik. Bir arada programı gelecek hafta devam edecek. Bu sefer Ayhan Bilgen konuğumuz evet, biraz olacak. Biraz BDP Kürt sorunu, işte bu İmralı süreçleri ve anayasa şeyini Ayhan'la konuşuruz. Bu da zaten bizim anayasa komisyonu izleme üyemiz. Hoşça kalın. Bir arada. Bir arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi